Taka muzyka powstaje w Rawiczu. To zespół Strefa Niskich Ciśnień. Prawda, że ładnie grają? To może jeszcze jedno nagranie. Bardzo ładnie, naprawdę ładnie grają panowie Strefa Niskich Ciśnień. Pewnie posłucham ich jeszcze nie raz w Nocnej Polsce, a może nie tylko w Nocnej Polsce. Po Strefie Niskich Ciśnień formacja, która już w czerwcu pojawi się w audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli grupa Smash. We'll be right back. dziś muzyka z całej Polski w nocnej Polsce. To była formacja ze Śremu, grupa Smash Harder to Fit. Za nami, a przed nami jeszcze będzie nagranie After All. Smash. Spotkamy się z nimi w Trójka Żąda Debiutów jeszcze w tym miesiącu. A propos tejże audycji, to kiedy mnie nie było, bo byłem na króciutkich wakacjach, to Mariusz Owczarek miał się przyjemność spotkać z zespołem Double Blind. Ja żałuję, że ich nie widziałem, no ale pewnie jeszcze nieraz przyjdzie okazja, żeby się spotkać. Posłuchajmy dwóch nagrań z płyty Basement Dolls. To była formacja Double Blind. A kto teraz będzie? Teraz będzie Nikt. Nikt, czyli taki zespół, nawet ze Szczecina. Zbieram gardło, to przez osamotnienie szyję okropnienie. Proszę przyjść, tak cię wołam jak leśny ultra dźwiękie. Proszę przyjść, jeszcze dzisiaj patrzę plec w moją rękę. Jestem słaby, budzę serca rytmiczne uderzenie. Jestem system, zapach błyskiem przyje chwilę. Tyle trwamy, sekundę w kosmicznej skali. Masz tyle mnie co nic. Odchodzę, gdy wschodzi świt. Tylko tyle jestem, nanokilometry. Masz tyle mnie co nic. Czy warto tak mało być? Dobrze, niewidzialność, upoczywy zdzieram gardło. Dobrze, to samotnienie, szyję okamienie. To był zespół Nikt. A teraz będzie artysta nam dobrze znany, no i piosenka też dobrze znana. Leski. Skąd ten dym, że nie pod skórą ciosy wsplot? Pożar w komorach, długo trąk, skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek, krist i kurz, skąd ten wir? Chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracić z oczu ląd. ten wir ze swojej drugiej płyty Leski. Piękne nagranie i płyta równie zachwycająca. W moim osobistym odczuciu przynajmniej. Może ktoś to odbiera inaczej. Basia, Ola, Agata i Michał teraz piszą, że ich muzyka jest naturalna, jest żywa i że to takie pomieszanie punkowego serca ze słabością do Roxette i grupy The Cure. Łódzki zespół Kisumin i ich płyta Shampoo. Było nagranie Hello, teraz będzie piosenka Stars. Bye. Głódzki zespół Kisu Min i płyta Shampoo. Tu program trzeci Polskiego Radia, a radio, które za chwilę nazywa się Radio Joanna. Przydarzył mi się czas, zakrzywiam go jak się da. Uwalniam się od faktów ram, zrzucam definicji ciężar. Rozszyfrowane mamy już komunikaty częste. Zakodujemy jeszcze wiele, wiele prawd. Ho, ho, ho. Wciąż to czuję i nie wiem, jak oddać piękno ponad podziałami. Tej lekkości rzeczywistej, tańczącej w nas i poza nami. Poza nami, druga miękka, ciekła i lotna, wolność ponad podziałami. Tej lekkości rzeczywistej, tańczącej w nas i poza nami. I w palcach miękkich gniotę czas, rozciągam go jak się da. Zespół Radio Joanna i płyta Sieć. Przydarzył mi się czas. To było przed momentem, a teraz będzie Sieć ze wspomnień. to zespół Radio Joanna. A teraz będą trzy formacje, które były już u nas w Trójce, były w audycji Trójka Żąda Debiutów. Ładnie grają. Easy and the Black Trees, Świdermajer Orkiestra i Spring Rolls. Lato, latem bratam się ze światem. Jesień, na jesieni coś może nas odmieni. Kolejny brzask, moje oczy tnie. Życie jest jak wiatr, co przywiał nas tu. Nie wiadomo skąd i nie wiadomo gdzie. Jesteśmy jak pył, co rozsiewa wiatr. Żebyś coś zrozumiała. Spójrz w niebo, bo tam rozpoczyna się gra. Nie bądź jedną z tych gwiazd. Patrz jak szybko spada w otchłanę zna. Jesteś tutaj z kimś, kto chce. We'll be right back. lecimy wprost przed siebie. Nie zabroni nam nic, nie przeszkodzi nam nic. Musimy zwiedzić każdą z planet. To formacja Springles, wcześniej Schwiedermeier Orchestra i Easy and the Black Street. Wszystkie trzy formacje gościły u nas w audycji Trójka Żąda Debiutów. A teraz będą już nie debiutanci. Zespół Romantycy Lekkich Obyczajów. Romantycy Lekkich Obyczajów, gościnnie tutaj Krzysztof Grabarz-Grabowski. No i to właściwie było tyle dzisiaj. No nie było, jeszcze będzie jeden utwór w Nocnej Polsce. Był zespół Gardenie na samym początku i przyjemnie nam pośpiewał o tematach ważnych. Fajna rozmowa wydaje mi się była. Także chętnie do niej sięgnę, bo przecież to wszystko będzie można odsłuchać na trójkowej stronie, na podcastach tak zwanych. Renata Szewczak, Tomasz Żąda, my już dziękujemy. A na zakończenie będzie zespół, który niedawno gościł u Michała Markańskiego, czyli Fiał. punktualnie czwarta. Piotr Łodyga.